शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिवालों में अंधेरे उजालों में ढूंढूं कहां तुझको ढूंढूं कहां पर्वत हिमालयों में धरती पातालों में ढूंढूं कहां तुझको ढूंढूं कहां शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव काल शंकर शिवाय गंगाधराय शिव बोल गंगाधराय शिव बोल गंगाधराय शिव बोल हे नीलकंठ सोमेश्वराय कालेश्वराय शिव बोल कालेश्वराय शिव बोल कालेश्वराय शिव बोल हे महाकाल शंकर शिवाय गंगाधराय शिव बोल गंगाधराय शिव बोल गंगाधराय शिव बोल नीलकंठ सोमेश्वराय कालेश्वराय शिव बोल कालेश्वराय शिव बोल कालेश्वराय